Til gengæld er der detaljer om vejret resten af dagen og i løbet af aftenen. Endnu mulighed for lidt sne i Syd- og Vestjylland. Temperaturer mellem 0 og 3 graders frost og jævnt til hård vind fra sydøst ved kysterne stedvis op til cooling. Og på grund af vinden så frarådes det at køre med vindfølsomme køretøjer på Storebæltsbroen. Og den advarsel gælder indtil videre til klokken 00:30 i nat. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Katrine, du kender godt Jakob Mchangama, ikke? Jo. Chefjurist i CEPOS. Ja. Vil du sige, at hans hud var sort eller brun? Eller er vi ude i noget lysebrunt eller mørkbrunt? Hvor er vi henne, tror jeg? Jeg tror, jeg vil sige, at den var brun. Det vil jeg også sige. Bare sådan helt almindelig brun, ja. Ikke? Ja. Og om 10 minutter, der skal jeg nemlig ringe til ham. Og spørgsmålet er, om det er i orden at kalde ham for neger, eller at kalde ham for sort, eller måske endda så bare brun. Aha. Ja. Og grunden til, at jeg skal spørge ham om det, det er, at en folketingsmedlem fra Venstre, han hedder Esben Lunde Larsen, han insisterer på at bruge ordet neger i stedet for ordet sort. Han er rigtig træt af den politiske korrekthed og de her smagsdommere, som han kalder dem, og derfor så har han lavet sin egen lille protest. Ja. Han vil sige neger. Han vil sige neger, men det er der jo også mange ældre mennesker, der gerne vil sige, fordi for 40 år siden, der var det jo ikke et grimt ord. Mm. Så tiden udvikler ordene. Men hvad mener du derude, kære lytter, skriv en sms 42 600 24 7, er det i orden at sige neger? Mit navn, det er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Et af de store spørgsmål i den politiske verden for tiden, det er, om det er okay, at Helle Thorning-Schmidt, hun er i gang med at sælge 19% af vores statsejede energiselskab Dong til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Tidligere i dag der blandede tidligere statsminister den socialdemokratiske Poul Nyrup Rasmussen sig i debatten, og han er imod et salg. For det første, at salget sker på et meget uheldigt tidspunkt for Dong, hvor Dong er nede indtjeningsmæssigt i en bølgedal, som retter sig allerede i 2015. Så når du prøver at sælge ud af en virksomhed, som lige nu har et ikke særligt gunstigt resultat, så får du også en pris, der ikke er god, når vi skal vurdere Dong som helhed. For det andet, fordi andre i branchen og en amerikansk alternativ bank har vurderet Dongs reelle værdier, som sammen med min egen vurdering passer med, at Dong er cirka det dobbelte værd i forhold til den pris, Goldman Sachs har købt til. Og dernæst, de vetorettigheder, man giver Goldman Sachs, og de sikkerheder, man giver Goldman Sachs, plus den meget, meget billige pris, de får, står slet ikke i relation til det der Dongs langsigtede interesser. Og så mener jeg i øvrigt, at Goldman Sachs er en forkert partner til Dong. Og nu siger Bjarne Corydon så, at det var det bedste bud, man fik. Skal man ikke også skelne til det? Ja, det har man jo sagt ganske, ganske meget i de senere dage og uger. Men det, man skal skelne til, det er jo, hvad er de reelle værdier af Dong? Og må jeg minde om, at da Dong første gang blev søgt børsintroduceret i 2007, der blev værdien ansat til 50-60 milliarder kroner. Sidenhen er Dongs vindmølleparker jo kommet til anholdt ud fra Storbritannien, ud fra Holland, som samlet set løber op i en værdi af størrelsesorden 20 milliarder kroner. Så hvis du lægger de to ting sammen, så er det i sig selv tilstrækkeligt til, at man kan se, at prisen på Dong er stærkt, stærkt undervurderet. Men Dong står og mangler penge her nu, og Bjarne Corydon siger, at vi kan enten vælge at sælge til Goldman Sachs, eller at Dong visner hen i stillhed. Hvad siger du til det? Det mener jeg er stærkt overvurderet. Dong har brug for en finansiel mellemløsning, ja, men det kan man jo klare via en alternativ marker. Det kan være en pensionsfond, det kan være, at staten kan optage et billigt lån, som jo forretningsmæssigt kan fås til under halvdelen af den forretning, man har lovet Goldman Sachs i yderste nødstilfælde før børsnoteringen. Så jeg ser ikke argumenter for at sige ja til Goldman Sachs, der ikke kan løses på en langt bedre måde. Jeg ser for mig, at vi risikerer at gå glip af milliarder af kroner til en børsspekulant, som, hvis du spørger de amerikanske familier, halvdelen af familierne bliver rasende, bare de hører navnet. Og det er der gode årsager til. Ja, det her, det var Poul Nyrup Rasmussens mening, og jeg har en professor i studiet, og jeg har en professor i telefonen, og nu tager vi debatten lige om 3 minutter. De her 2 professorer er faktisk ikke helt enige om, om man skal sælge eller ej. Men lad os først lige prøve at se på DONG i et historisk perspektiv. Velkommen til dig, Mogens Rydiger. Tak. Du er professor på Aalborg Universitet, og du har forsket i energiforsyningens historiske udvikling, og i særdeleshed i DONG. Kan du prøve at tage os igennem DONG sådan historisk set ganske kort? Nu er DONG Energy, det er jo et ret ungt selskab. Det blev jo stiftet i 2005-2006, og man siger, det udgangspunkt, det var jo sådan en traditionel energiforsyning med, baseret på fossil energi. Og det er jo en situation, som man har bevidst arbejdet på at ændre, sådan så det er blevet et mere grønt energiselskab, hvor hovedparten af investeringerne ligger på vindmøller og delvist også på bioetanol og sådan noget, altså biomasse. Og det er jo en omstilling, som har været vigtig, kan man sige, for at støtte sådan, den danske indsats for en grøn omstilling. Og hvad er det så, regeringen helt specifikt vil sælge? For det er jo kun 19% af dem. Det er kun 19%, og det er afspejlet, som Nyrup Rasmussen jo også er inde på, at der er behov for en kapitaltilførsel til DONG efter et rigtig dårligt år i 2012. Og det er jo en kapitaltilførsel, som jo i høj grad skal holde fast i, at DONG skal fortsætte den grønne omstilling og udbygge den grønne profil. Og nu vil jeg gerne sige velkommen til den anden professor, Carsten Greve. Velkommen til. Tak skal du have. Du er professor i offentlig og privat samspil på Copenhagen Business School. Og du ved noget om de andre eksempler, vi har på, at staten har solgt ud af store selskaber. Kan du prøve at give nogle andre eksempler på noget lignende? Ja, man kan sige, at går ind og tilbage til, at hvornår skal staten drive virksomhed? Og der har man siden 90'erne haft det sådan, at på nogle af de markeder, der er meget konkurrencepræget, eller hvor udviklingen er særlig stærk, der er det ikke staten alene, der kan gå ind og være markedsleder, der tager man private ind. Så for eksempel Nyrup, som vi hørte i indslaget her, han var med til at sælge det danværende til Danmark i sin tid til TDC, eller som blev til TDC, og det blev solgt til nogle amerikanske teleselskaber, der så senere solgte det videre til en kapitalfond. Og det, der har været pointen, altså op gennem 90'erne og 00'erne, og nu til i dag, det er, at man vurderer, hvordan skal man klare sig på den internationale scene, internationale konkurrence. Der vil man gerne sende nogle signaler til omverdenen om, kommer og investere i os, og der er det så, at man invitere institutionelle investorer ind for at få dem med i selskabet. Hvis man tager sammenligningen med Tele Danmark, der så blev solgt og blev til TDC, ja. Er det så en relevant sammenligning? Man sælger jo her til en investeringsbank, der hedder Goldman Sachs. Jamen, er det nogenlunde samme køber, der er, og nej, den samme gevinst, der kan være for staten? Nej, man kan sige, at altså, det, som staten skal vurdere, det er, hvorvidt at man kan klare sig på lang sigt i en international konkurrence, hvordan virksomheden har mulighed for at udvikle sig. Og der tilbage, der vurderede man så, at det kunne man ikke ligesom have et statsligt teleselskab og finde på nye mobiltelefoner osv. Der vurderede man, at det var bedre i et statsligt selskab, eller i et teleselskab. De solgte sig videre aktierne senere til en kapitalfond, og her har man faktisk en situation, hvor staten jo stadig har bestemt indflydelse. Staten vil stadigvæk eje 60%. Staten bestemmer stadigvæk energipolitikken osv. Og så er det sådan set en mindretalsaktionær, man tager ind. Hvordan gik det med salget af Tele Danmark? Jamen altså, staten fik en masse penge i kassen på det tidspunkt, 31 milliarder kroner, og det, hvor man også, altså staten afvejer også, hvor mange penge kan vi også få ind, i forhold til, hvor mange krav vi skal stille. Og den daværende regering på det tidspunkt, altså med Nyrup i spidsen, de vurderede, at de ikke ville stille så mange krav, de ville have rigtig mange penge i kassen. Og det fik de så. Her har vi altså en situation, hvor det egentlig er mere balanceret på en måde, fordi man sælger en del af aktierne, men, eller man tilfører kapital, men man beholder jo stadigvæk 60% af aktierne, og det vil sige, at man har stadigvæk bestemmende indflydelse. Er du overvejende positiv over for at sælge DONG til Goldman Sachs? Ja, min egen hold, jeg prøver at forklare logikken i det, og sige, at logikken i det er sådan set, at man er på et marked, hvordan klarer man sig der? Nogle gange så siger man, at det kan staten godt selv klare, så det drejer sig om en vurdering af, hvordan udvikler energimarkederne sig i fremtiden, hvilke investeringer der er behov for. Og det siger man så, for at understrege, at det er en virksomhed, og signalere til omverdenen, at det er en virksomhed, så tager man privat ind. Jeg kunne godt tænke mig din holdning. Fordi ja. Det er jo sådan, I professorer, I ved jo mange ting, og jeg synes også, det er en kompleks debat. Ja. Hvordan kan det være, at du ikke vil sige, hvad du mener om det her? Jamen, det er, fordi jeg opfatter min rolle som at forklare logikken bagved det. Altså, den politiske beslutning, det er jo politikerne, der tager det ind. Og der kan man så sige, at der er jo så også, hvis jeg skal så pege på udviklingen der, så har man jo indgået en aftale i efteråret. Altså de partier, der er bag Venstre og så videre, der også Dansk Folkeparti, har indgået en aftale om at sælge. Det er det sådan set med på, og aftalen går tilbage til 2004, hvor den daværende miljøminister Svend Auken lavede den her aftale om, at der skulle sælges på et tidspunkt. Han foreslog sig 49%, nu er det så kun 19%. Og der er det så, at så politikerne har sådan set egentlig besluttet det. Nu er der så nogle af dem, der får kolde fødder i 11. time. Men ja, altså, det er jo ikke endegyldigt besluttet. Det er i næste uge, der skal de stemme det igennem. Ja. Og det, den kan godt falde. Dansk Folkeparti vakler. Ja, men det er så det er der, hvor Bjarne Corydon har virkelig, virkelig meget på spil lige nu, ikke? Fordi hans, men også den danske stats anseelse udlandet står på spil. Så hvis man nu siger, at man har tiltrukket den her store investor, der er jo også andre med, der er to danske pensionskasser, så er det altså det, som hvor derfor han kæmper så hårdt, det er fordi, at troværdigheden for staten er på spil. Hvis han så går ud og siger til de andre ude i verden, dem, der gerne vil købe aktier hos fremtiden, hvis vi indgår en aftale, så kan I faktisk ikke være sikre på, at den bliver gennemført, fordi jeg har ikke lige mit flertal på plads. Så derfor kæmper han selvfølgelig meget i øjeblikket for at holde flertallet. Mogens Rüdiger, nu er jeg jo nødt til at spørge dig også. Jeg kunne ikke få et svar ud af Carsten Greve, men hvad mener du? Du er jo også professor og ekspert i det her. Er det en god idé at sælge 19% af DONG til Goldman Sachs? Altså, jeg vil jo sige, det kommer ind på, hvad det er for nogle betingelser, men med dem, der ligger lige nu. Langt hen ad vejen, så er jeg enig med Carsten Greve i, at det giver gode meninger for privat kapital ind. Men de betingelser, der ligger i det aktstykke, som Finansudvalget har behandlet og behandler, synes jeg ikke er tilfredsstillende set ud fra sådan en almindelig dansk statsborger synspunkt i den forstand, at Goldman Sachs får ret stor indflydelse på det. Det er staten, der bærer den overvejende risiko for, at hvis det går galt, og det er Goldman Sachs, der i overvejende grad vil score kassen, hvis det går rigtig godt. Så i den forstand, så vil jeg mene, at det er en problematisk sag at give sig i kast med. Ikke fordi Goldman Sachs har et dårligt ry, eller fordi det er amerikansk, men fordi betingelserne for det er simpelthen for dårlige. Så du vil anbefale, at de stemmer nej til salget i næste uge? Ja, det kan man selvfølgelig godt sige, det er konklusionen på det her. Lad os prøve at snakke om det, som Poul Nyrup Rasmussen han sagde i det klip, vi hørte lige før. Han sagde blandt andet, de her 19%, som Goldman Sachs køber, er det dobbelte værd? Ja. Har han ret i det? Altså, der er det jo, at jeg vil sige, det er jo en meget kompleks vurdering, når man skal lave sådan en, og det er også derfor, man har, altså det her tilfælde har staten så haft Danske Bank med, Danske Banks Corporate Finance afdeling til at prisfastsætte et selskab. Det er en utrolig kompliceret sag, og derfor så kan man sige, når Corydon så siger, at det samlet set er det bedste bud, det er jo fordi, man afvejer en hel masse faktorer. Og det er derfor, at det er svært for lægmænd, synes jeg. Det er svært for, hvis man ikke lige har været inde i hele den finansielle transaktioner, og så afgøre det. Og noget andet er, så man også skal vurdere, det så, kan man så sælge det bedre om 2 måneder eller om 2 år og få en højere pris? Og ja, det kan man måske, men det er jo en konkret vurdering af markedet. Og tror du, Poul Nyrup Rasmussen ved det? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke rigtigt, at der er nogen, der ved det. Og derfor kan man sige, hvordan får man et kvalificeret bud? Og der kan man sige, der hyrer staten sig her Danske Bank, Corporate Finance, Danmarks største bank, som så sætter deres rygte på spil og siger, at dette tror vi, at den her prisfastsættelse, efter vi har kigget på alle ender og kanter af selskabet. Så det er derfor, jeg mener, at der er sådan lidt, hvordan skal man vurdere et selskab? Der er nogen, der professionelt har det som job at gøre det. Mogens Rüdiger, hvad tænker du, når Nyrup Rasmussen siger, at det er det dobbelte værd i forhold til, hvad det bliver solgt for? Jeg sidder og tænker, det er jo også lidt mit selskab, ikke? Det er jo også lidt dit. Det er jo alle os danskeres selskab. Ja. Er du enig med Poul Nyrup Rasmussen i det? Jeg er i hvert fald enig, at det er en meget kompleks sag, og det kan man ikke lige slynget, og det mener jeg heller ikke, Poul Nyrup Rasmussen har grundlag for at sige. Jeg synes, han dobler op i forhold til de 31,5 milliarder. Det synes jeg, det er meget højt sat til gengæld. Altså, ikke mindst i betragtning af, at han har ret i, at sidste gang, man diskuterede børsnotering, der var prisen sat til godt 54 milliarder, eller værdien sat til godt 54 milliarder, men det er også rigtigt, at Dong har investeret i vindmølleparker og sådan noget, men det har jo langt hen ad vejen været for lånt kapital, og det er jo en af grundene til, at man har brug for kapital nu. Så jeg vil sige, at jeg er skeptisk over for det, men på den anden side, altså, jeg har lige så lidt at have i det, som Poul Nyrup har. Lad os lige prøve at høre, hvad statsminister Helle Thorning-Schmidt, hun mener, det kommer her. Vi er kommet frem til, at det bedste bud, det var det, der kom fra Goldman Sachs, ATP og PFA. Og derfor har vi naturligvis på vegne af skatteyderne valgt deres tilbud. Hvis der er nogen, der ved, hvad der er det bedste tilbud, så er det vel dem, der har fået tilbudene. Og det har Helle Thorning-Schmidt. Det er der ikke nogen af jer to, der har. Og det har Poul Nyrup heller ikke. Hun ved det. Ja, og det har de politiske partier i Folketinget jo sådan set også fået det. Så er der bare nogle af dem, der får kolde fødder bagefter. Fordi de har jo sådan set... Altså, den her aftale er jo ligesom blevet fremlagt for dem og så videre, ikke? Men det er en kompleks sag at være, at de sætter sådan et selskab, hvordan tror man, det vil udvikle sig i fremtiden? Det er jo også noget af det, som en pris er afhængig af. Men er det ikke et grundlæggende problem, at vi sidder her og diskuterer det, og vi i virkeligheden ikke sådan ved særlig meget? Altså, staten, vi sælger noget for mange milliarder. Så er det så ikke også på sin plads, at vi ved mere om det her? Jo, men man kan sige, at der hvor, altså traditionelt set eller historisk set, hvis man ser på forskellige privatiseringer over de forskellige år helt tilbage fra 90'erne og frem, så er det sådan, processen foregår. Altså, at man beder nogen om at prøve at værdifastsætte det. Og så kan man sige, kan man så få en højere pris, det afhænger meget af forhandlinger osv. Hvis man børsnoterede og sagde, lad os se, hvad markederne siger, så vil man få en bestemt pris. Her har man så valgt at sige, at vi går med nogle institutionelle investorer, og så er det den pris, man forhandler sig frem til der. Men det er den måde, man gør det på. Det er, at man laver en kæmpe foranalyse, som så er lavet. Ikke? Mogens Rydiger, har du en kommentar? Jamen, jeg vil bare sige, at altså, det er jo rigtig svært at forudsige, hvad der foregår på energimarkedet. Det er et ustabilt marked, og olieprisen, som er bestemmende for meget af, hvad der foregår, kører op og ned hele tiden, og lige pludselig så er der nogen, der opdager skifergas, og så falder prisen på gas og på kul og så videre. Så det er et rigtig svært marked at bevæge sig rundt i. Og det kan man så sige, at okay, det er et argument for, at vi får noget privat kapital eller noget andet kapital ind i Dong Energy. Men det er også et argument for, at man i hvert fald ikke skal sætte prisen alt for lavt, eller værdien alt for lavt på sådan et selskab som Dong Energy, som jo har formået at placere sig selv som frontrunner inden for vindenergien til havs, først og fremmest. Mogens Rydiger, tak fordi du var med. Det var for lidt. Professor på Aalborg Universitet, og også tak til dig, Carsten Greve. Tak. Du er professor i offentlig-privat samspil på Copenhagen Business School. I dag i Millionærklubben. Det er meget stille morgen herovre i København, og det er det også resten af Europa. Vi er ned med 0,1%, og tyskerne ned med 0,25%. Jørgen Tolstrup Madsen skriver, hej Millionærklub, jeg har nogen tid holdt øje med Boeing-aktien, som snart længe har steget næsten dagligt. Jeg tror lidt på dem, men hvad mener I eksperter, at de værd at købe til en i forvejen blandet aktiebuket? Boeing har jo lige indgået en meget interessant aftale med sine medarbejdere faktisk 10 år frem, hvor de ikke må strække. Jeg skal ikke helt gøre mig klog på, om det er et godt tidspunkt at købe på. Det vil jeg ikke umiddelbart ikke tro, det er. Stilhed er jo dårligt for finansmarkedet. Det er ligesom cykel. Du kan ikke holde stille. Nej, præcis. Der er nødt til at være en bevægelse. Ja, det er en bevægelse. Og hvad hedder det? Et af de steder, hvor det er værst i øjeblikket, det er faktisk, vil jeg sige, valutamarkedet. Det rokker sig ikke ud af flækken. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Ja, jeg lovede for 10 minutter siden, at vi ville forsøge at få fat på Jakob Mchangama fra CEPOS, men det er ikke lykkedes for os at komme igennem på telefonen. Vi ville gerne have spurgt ham, om han synes, det er i orden at bruge ordet nære, og årsagen er, at et folketingsmedlem fra Venstre har besluttet sig for at sige nære i protest mod de politisk korrekte. Han vil ikke længere bruge ordet sort, han vil bruge ordet nære. Vi har sms'en åben, skriv 42600427, er det i orden at sige nære? Flere har skrevet ind. Christian skriver, kærlighed har ingen farve. Racisme er i bund og grund et forsøg på at dække over ens dårlige samvittighed på grund af egen intolerance mod et andet menneske, ved at stigmatisere dem med hadefulde ytringer. Michael skriver, det er da misforstået politisk korrekthed at hænge sig i et ords retoriske reference, frem for at se på den nutidige betydning og forståelse af ordet. Kjelling var i gamle dage et kærligt ord for kvinden i ens liv. Betyder det så, at vi skal bruge det om vores kvinder i dag, kvad den historiske betydning, skriver Michael altså. Send mig en sms på 42 600 24 7. Og vi skulle have Jakob Michangama igennem nu. Jeg tror, vi lige har fået kontakt. Velkommen til, Jakob. Tak. Er det i orden at sige nære? Det kommer an på konteksten. Altså, jeg vil ikke blande mig i, hvad man siger. Jeg synes ikke, det skal være ulovligt eller noget. Men det er jo et ord, som jeg tror, mange afrikanere eksempelvis vil opfatte som nedsæt. Hvis der var nogen, der kaldte mig det, så ville jeg være i tvivl, om det var nedsættende eller ej. Så det er typisk sådan et, som folk, som kender en godt, kan bruge i sjov. Men det er jo også et ord, som for eksempel Daniel Carlsen, den tidligere nazist, bruger om afrikanere. Og der har også været anden rimelig nedsættende brug af ordet i det danske sprog tidligere. Så det er et ord, der kan betyde, eller kan have flere forskellige meninger, eller kan blive opfattet forskelligt. Ja, for det er noget, Daniel Carlsen fra Danskernes Parti siger. Det var også noget, min mormor sagde. Ja, og det, altså, jeg tror, at der er rigtig mange danskere, som bruger ordet fuldstændig neutralt, og det har intet med racisme at gøre. Jeg synes heller ikke, man skal slå ned på det. Jeg synes ikke, man skal gå ind og fjerne ordet fra ældre litteratur, eller fra elefantens vuggevise, eller man skal fjerne Tintin i Kongo, fordi at der er negative stereotyper af afrikanere. Men altså, man kan vel sammenligne det med, at folk med Down-syndrom, dem kalder man på et tidspunkt mongoler, det gør man heller ikke mere. Det er vel nogen, der vil mene, og nedsætte muslimer kaldte man tidligere mohammedanere, det gør man heller ikke mere. Så det er jo sådan en sproglig udvikling, hvor et ord, som på et tidspunkt måske var neutralt, har fået en anden betydning, i hvert fald i nogle grupper. Så må man jo gøre op med sig selv, om man vil bruge det, selvom at nogle af dem, som man omtaler med ordet, kan opfatte det som nedsættende. Jakob, du har jo brun hud. Ja. Er du nogensinde blevet kaldt for nære? Jeg har nærmest aldrig mødt racisme i Danmark, men en af de gange, hvor jeg mødte det, var da jeg gik med min far på gaden i Østerbro, yder Østerbro, hen mod Stusgårdsgade, dengang der var grønjakker, og hvor der så gik sådan en gruppe, jeg ved ikke, om de var grønjakker forbi, og sagde, nej, der er nok flyttet nære ind i kvarteret. Og der var jeg ikke i tvivl om, at det ikke var et neutralt ord. Og så er jeg selvfølgelig blandt mine venner, der kan man jo lave jokes med sådan nogle ting. Så der er sådan, selvfølgelig stødt på ordet mange gange i mere sådan uskyldige eller jokende. Men hvis jeg blev tiltalt af en person, jeg ikke kendte på gaden, så ville jeg stusse over ordet helt bestemt. Mm. Grunden til, vi snakker om det er jo Esben Lunde Larsen, den folketingsmedlem fra Venstre, der er opstillet i Ringkøbing Skjern-kredsen. Han har besluttet sig for at sige nære i protest mod det politisk korrekte. Kan du forstå det? Jeg kan godt forstå hans protest mod det politisk korrekte i forhold til den her Haribo-historie, hvor man fjerner nogle ansigter. Ja, kan du lige prøve at fortælle, hvad det går ud på? Jamen, nu har jeg ikke dyrket historien så meget, men det er tilsyneladende med nogen i Sverige, som mener, at de her sorte ansigter i nogle lakridsposer skulle være racistiske, og det synes jeg var helt håbløst tåbeligt. Så jeg kan godt forstå, at Esben, som jeg kender som en rigtig sympatisk person, og som bestemt ikke er racist eller noget, reagerer over for det. Men jeg synes, at det er en mærkelig måde at protestere mod det. Tænker du, det virker ikke? Altså, han vil jo gerne have, at der bliver gjort op med den politiske korrekthed. Han vil ikke have, at det ender ligesom i Sverige, hvor man ikke kan spise en lakrids, der ligner en afrikaner, eller en neger, eller en sort. Og så hans løsning, hans opskrift, det er at sige neger i stedet for sort. Tror du, det virker? Nej, det tror jeg ikke. Og det virkede altså også, når man læser det interview i Jyllandsposten med ham, så synes jeg måske heller ikke, han slipper så godt fra det. Skal vi lige prøve at læse noget op? Fordi de spørger ham nemlig, hvad så med Barack Obama? Vil du sige, at han var neger? Og så siger han, nej, jeg vil sige, at han er amerikaner. Men så når det kommer til det her med, om man skal snakke om Barack Obama er den første sorte præsident, så spørger de ham så, vil du så sige, at altså fremover, at han er den første neger-præsident? Og så er det, at det vil han ikke rigtig svare på. Ja. Og det vil sige, det er jo sådan, hvis man gerne vil gå imod politisk korrekthed, så ved at bruge ordet neger, så er det måske ikke den mest overbevisende start, relancering af ordet, som Esben der er ude i. Så jeg forstår sådan set godt hans harme over den slags politisk korrekthed, som der er i Sverige. Og som sagt, hvis Esben gerne vil bruge ordet mere, så synes jeg, han skal gøre det. Jeg synes ikke, det bør have nogen juridiske konsekvenser eller noget, men han skal selvfølgelig være opmærksom på, at der vil være folk, som er eksempelvis afrikanere, som vil være opfattet som nedsættende. Og så må man jo gøre op med sig selv, om man vil kommunikere på den måde eller ej. Jeg er åben for sms'en. Man kan skrive ind på 42 600 247. Det er der flere, der har gjort. En skriver, en sort afrikaner er neger, og racen hedder negrid. Selvfølgelig er det i orden at sige neger til forskel fra nigger, som er racistisk. En anden skriver, hold nu op med at være så bange for det ord. Vi lægger jo alle vores subjektive fortolkninger ned i forskellige ord, og det skal der være plads til. Skal man også til at forbyde folk at bruge visse lade navne, Brian for eksempel? Frank, han skriver, hej 24/7, jeg synes, at ordet mørk er passende. Sort og neger lyder racistisk. Jakob, hvad synes du er passende? Jamen altså, jeg har ikke sådan en term, som jeg synes er... Jeg synes, man skal bruge den beskrivelse, man selv synes er den passende. Så jeg går ikke ind for, at man skal ændre ordbogen og så videre. Men man må bare konstatere, at der er altså nogle ord, som ændrer betydning over tid. Lige så vel som man kunne forestille sig, at der var muslimer, som ville være støtte over, hvis man kaldte dem muhammedanere, så ville der være afrikanere eksempelvis, som følte, at det var nedsættende, hvis de blev kaldt neger. Så må man jo gøre op med sig selv, om man vil kommunikere på den måde. Men altså, jeg taler ikke om at forbyde brugen af ordet, men det er klart, at jeg tror ikke, det er tilfældigt, at Daniel Carlsen eksempelvis bruger ordet mere, når han taler om afrikaner. Der får det en negativ ladning, og det er selvfølgelig også derfor, at der er nogen, når det bliver brugt sådan, at der er nogen, som opfatter det på den måde. Du kan også gå tilbage til konversationsleksika fra starten af 1900-tallet, hvor neger bliver defineret meget, meget nedsættende med klare racistiske definitioner. Så det er et ord, som kan forstås på flere måder. Men som sagt, jeg synes man skal bruge det ord, som man vil. Og der vil også være forskellige kontekster, som sagt. Hvis man kender folk godt, så vil det typisk måske ikke blive opfattet nedsættende. Men Men det forhold, at Esben Lunde ikke kan få sig selv til at skrive, til at sige, at Obama er den første nye præsident, det er måske også en meget god indikation af, at han heller ikke selv synes, at det er et neutralt ord. Tusind tak, fordi du var med, Jakob Mchangama. Selv tak. Chefjurist i CEPOS. Klokken den er blevet 16:55. Du lytter til Radio 24/7 eftermiddag. I Sydafrika, der har man fundet en diamant, som alle i diamantbranchen snakker om. Hør, hvad de snakker om sådan cirka 15 minutter. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Særligt et spørgsmål gik igen ved det samråd med socialminister Annette Vilhelmsen, der netop er forbi. Nemlig, taler hun eller Lisbeth Zornig Andersen usandt? Ved det sidste samråd i sagen fastslog Vilhelmsen, at huset Zornig blev tildelt millionpuljen den 19. september, og på et møde dagen før blev pengene slet ikke drøftet. Men det gjorde de nu alligevel, de blev bare ikke sagsbehandlet, lyder det i dag fra ministeren. På det hilse på møde præsenterede Lisbeth Zornig sin kampagne Stemmer på kanten og fortalte også om de planer, der var for anvendelsen af den million, som hun jo havde en forventning om, hun skulle have. Det var den, hun præsenterede sine planer for, men ingen sagsbehandling. I tv-klip, som DR offentliggjorde i aften, siger Lisbeth Zornig Andersen på vej hen til mødet den 18. september, at hun skal op til ministeren og tale om, hvordan den lovede million skal bruges. Tidligere Danske Bankdirektør Eivind Kolding bliver administrerende direktør for Novo AS, det meddeler Novo Nordisk Fonden. Han efterfølger 1. maj i år Henrik Gürtler. Novo AS er Novo Nordisk Fondens holdingselskab og har til opgave at forvalte Novo Nordisk Fondens formue. Efter mere end 5 ugers intense kampe i Sydsudan tyder det nu på, at regeringen og oprørerne er klar til at underskrive en våbenhvile, skriver Reuters. En talsmand for oprørerne siger i byen Addis Ababa, hvor fredsforhandlingerne finder sted, at aftalen sandsynligvis vil blive underskrevet i løbet af i dag. Kampene mellem støtter af den siddende præsident Salva Kiir og de, der bakker op om vicepræsidenten Riek Machar, som Kiir fyrede i sommer, brød ud i midten af december. Hvis Dansk Folkeparti beslutter sig for at stemme nej til DONG-aftalen, så kan forligskredsen sagtens klare sig uden det parti. Det siger finansminister Bjarne Corydon nu i et skriftligt svar til TV2.dk, efter Dansk Folkeparti tidligere i dag har sagt, at partiet ikke kan tilslutte sig aftalen, sådan som den foreligger nu. De seneste uger er kritikken taget til i forhold til aftalen, der er indgået med den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs. Senest fordi det har vist sig, at Goldman Sachs køber aktier via et selskab, der hører hjemme i Luxembourg på Cayman Island, der er kendt som skattelyland. Men aftalen med Goldman Sachs er gammel, og derfor er statsminister Helle Thorning-Schmidt forundret over Dansk Folkepartis agerende i sagen. Jeg undrer mig over Dansk Folkepartis måde at agere på i den her sag, eftersom de har været orienteret hele vejen. Og så synes jeg, det er underligt, at de ikke bakker op om det, som de selv har givet udtryk for, at de sådan set var inden for den ramme, som de selv har nikket til. Sådan sagde statsminister Helle Thorning-Schmidt i dag på sit mundtlige pressemøde. Resten af dagen og i løbet af aftenen vil der fortsat være mulighed for lidt sne i Syd- og Vestjylland, og temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 0 og 3 graders frost og jævn til hård vind fra sydøst ved kysterne stadigvis op til kuling. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Tak for nyheder fra Katrine. Jeg synes, som bliver mere og mere snottet efterhånden, som udsendelsen skrider frem. Ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der har en kat med på arbejde, om det er noget allergi, eller om det er en reel forkølelse, der er ved at sætte sig. Vi må se. Du er tilbage om 22 minutter, så vi ser, om det er blevet bedre. Kan eller være, at når at finde næsespray. I formiddags, der greb EU-kommissionsformand José Manuel Barroso knoglen og ringede til Ukraines præsident Janukovic med et tilbud. Et tilbud om at skabe ro i landet og få gang i den politiske dialog. Og nu kan jeg sige velkommen til Carsten Jakob Møller. Ja, hallo. Hej, du er senioranalytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og du følger konflikten i Ukraine. Hvad er det helt konkret, Barroso har tilbudt Janukovic? Han har tilbudt at prøve at etablere en dialog mellem oppositionen og præsidenten og hans regering. Og der følger man i og for sig et mønster, som vi også så i 2004 i forbindelse med Orange-revolutionen, hvor det også var EU, der kom ind og mælede mellem Yushchenko og Yanukovych efter det valg i 2004, der blev erklæret ugyldigt. Så det er der en vis tradition for i EU. Hvor meget han får ud af det, det kan man så diskutere. Fordi godt nok er der en politisk opposition repræsenteret med tre partier, men det er jo ikke dem, der styrer begivenhederne på Majdanpladsen og Krasnojarsk hovedgaden i Kiev. Det er nogle helt andre grupperinger. Det er nogle græsrødder. Og der er i øvrigt, når nu Barroso kalder dem for fredelige demonstranter. Ja, der er mange fredelige demonstranter, og den har været fredelig længe, men er jo så trappet op af forskellige grunde. Men udover at politiet har skudt med skarpt, så har demonstranterne jo altså smidt benzinbomber og sådan noget. Og der er altså nogle meget højreorienterede nationalistiske grupperinger imellem demonstranterne. Og hvordan man får dem inden for pædagogisk rækkevidde, det kan godt blive en udfordring. Jeg kunne godt tænke mig at spille et lille lydklip. Ja, nu kan man jo ikke se det her, men det er en video, hvor demonstranterne kaster med Molotov-cocktails mod politiet, og der går faktisk ild i flere af betjentene. Man kan se dem løbe rundt med flammer i tøjet, og andre betjente må løbe til at slukke ilden med pulverslukkere. Barroso, han er rystet over den her voldelige adfærd, siger han. Er de lige gode om det derovre? Er demonstranterne lige så slemme som politiet? Man kan sige det på den måde, at politiets adfærd har jo været med til at optrappe konflikten. Og en række politiske tiltag, som præsidenten har stået for, har yderligere radikaliseret demonstranterne, eller i hvert fald nogle grupperinger blandt demonstranterne. Og så at sige, at de er lige gode om det, ja, som kampene bølger frem og tilbage nu, så må man nok sige, at de er det. Men der er altså nogen, der har smidt en hel del benzin på bålet, inden det nåede hertil. Tusind tak, fordi du var med, Carsten Jacob Møller. Og Carsten Jacob Møller er senioranalytiker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Jeg går fuldstændig i stå. Jeg stiger som en sød autistisk dreng. Kigger jeg på mine fingre, og jeg kan ikke følge noget som helst i det her. Kan et udsagn både være sandt og falsk? Findes der flere slags uendeligheder? Og en mængde hver del af sig selv. Du har mængden af gafler, mængden af knive, mængden af grønne svitre, som den Knud har på. Og alle de her mængder i verden, findes der en mængde, der indeholder alle de her mængder? Altså mængdernes mængde. Er der en mængde af mængder? Og er den så selv mængde? For sådan selv er en mængde, burde den jo være en del af mængdernes mængde. Jeg har aldrig i de over 2 år, jeg har lavet den her udsendelse, været så meget på Herrens mark. Matematik, filosofi og litteratur mødes, når Romerriget tager den blå vogn gennem logikken fra Aristoteles til Gödel. Romerriget, lørdag kl. 16, her på Radio 24/7. Er det i orden at sige nære? Det er spørgsmålet. Skriv en sms på 42 600 247. Det har Pernille gjort. Hun skriver, hej 24/7. Jeg fik ikke det med Gloria, om man må sige sort. Det fik hun altså ikke belyst. Det diskuterer jeg nemlig med min søn på 10, som siger, at det må man ikke, altså sige sort. Og vi har ringet til Pernille, der har skrevet den her sms. Velkommen til. Tak skal du have. Måske skal vi lige sige, at vi diskuterer det her, fordi en folketingsmand fra Venstre insisterer på at sige nære i stedet for sort. Men Pernille, prøv at fortæl, hvad det er, din søn siger om det her. Ja, men altså, det kommer så af, at vi sidder og ser noget fjernsyn, hvor der er nogle sorte, eller nogle afrikanere, og hvor jeg så siger et eller andet i stil med, at de er sorte og sådan noget. Så siger han, mor, det må man altså ikke sige, fordi man skal sige, at de er afrikanere. Så siger han, hvad så, hvis de ikke er fra Afrika? Altså, hvis de er født og opvokset i Amerika og har boet der, for eksempel. Jamen, så er de afroamerikanere, siger han så. Og det havde vi sådan en længere diskussion om, hvor jeg så også fortalte ham, fordi det skal lige siges, jeg siger personligt ikke mere til nogen, men hvor vi sådan kommer ind på i det hele taget, hvad man må kalde andre mennesker af anden herkomst end dansk. Og også fordi, at vi har nogle venner, som vi uden nogen som helst problemer kalder for perkere. Og det ved de godt, vores to drenge, at det gør vi kun, fordi vi er deres venner. Men du er ikke, du kan godt sige perker, men ikke nære. Hvorfor? Ja, men det har jeg faktisk ikke gjort mig helt klart andet end, at det er mange år siden, at jeg ligesom lærte det her med, at man ikke sagde nære. Men jeg mener jo så, at der i en lang mellemperiode, at der har det været i orden at sige sort. Men det, jeg så kan forstå nu, det er, at man i hvert fald i skolen lærer, at der, det siger man i hvert fald heller ikke. Hvad har han så lært i skolen? Han siger, at man skal sige afrikaner. Ja. Og hvis de for eksempel er fra et andet sted, så må det jo være det andet sted, de er fra. Men Pernille, er du ikke et meget godt eksempel på, at man kan, det er ikke så sort-hvidt, hvis man kan sige på det. Det er ikke så firkantet. Men nogle gange kan man sige nære, hvis det er det rigtige selskab. Du siger perker, fordi ja, du kender dem. Jeg siger perker om og til mine perker venner, men jeg er også godt klar over, at jeg ikke skal kalde hvem som helst for perker. Altså, det kommer så af, at jeg ved, at lige præcis i hvert fald i den omgangskreds, der kalder de selv hinanden for perker. Og når man så, kan man sige, er blevet venner med dem, altså, nu kommer det til at lyde helt skævt, men altså... Ja, men det gør ikke noget, for det kan tit komme til at lyde lidt mærkeligt. Altså. Når jeg er inde i kredsen, så har jeg tjent min ret til at bruge ordet perker. Hvornår havde du optjent den ret? Kan du huske, hvornår det kom? Nej, ikke sådan. Det har været sådan en glidende overgang. Jeg tror bare, det handlede om, at når venskabet var der, altså, så er det ikke længere af betydning, hvad man siger. Så siger man det måske også sådan lidt i en jargon. Altså, det er også en måde at tale med hinanden på. Altså, vi har også nogle gange omtalt grønthandleren som gurkeren, uden at der på nogen måde var noget nedsættende i det, men det var den bedste grønthandler, der var. Altså. Og det har været sådan en balancegang også, hvad er det, jeg så lærer mine børn altså på 9 og 10. Fordi de skal jo heller ikke, altså, jeg vil jo også gerne have, at de er respektfulde over for andre mennesker. Altså, det er jo ikke, jeg oplever ikke mig selv som disrespektfuld på nogen måde. Altså, heller ikke over for en sort, hvis jeg kalder ham sort. Det har jeg ikke tænkt over før, at det her, det kom op i radioen. At det kunne da egentlig godt være, at jeg var fuldstændig gammeldags, også i mit udtryk med sort. Det kunne jeg i hvert fald forstå på min søn, at jeg... Pernille, tusind tak, fordi at, vi måtte ringe til dig. Ja, men det var så lidt. Og også tak for din sms. Og kære lytter, du kan også skrive en sms på 42 600 247. Spørgsmålet er, at det er i orden at sige nære. 42 600 247. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Og nu kan jeg sige velkommen til en juveler. Velkommen til. Tak for det. Ulrik Hartmann, du har speciale i diamanter, og der er fundet en ny diamant, som man snakker om i diamantbranchen. Hvad er det for en? Jamen, det er en rigtig sjælden 29,3 karat Vivid Blue diamant, som blev fundet her for ganske kort tid siden nede i premierminen nede i Sydafrika, og som er ret sjælden, fordi den er for det første stor, den er næsten 30 karat, og så er den meget sjælden i farven. Den er meget intens blå i farven, og det er meget få diamanter, man finder rundt omkring i diamantminer, som er blå. Og den er jo fundet i en helt særlig mine. Det er også den mine, hvor man fandt Afrikas stjerne, som skulle være verdens største diamant. Er det et tilfælde, at den kommer fra den samme mine? Både ja og nej. Altså det, man kan sige, det er, at det er en historisk mine, den er fundet i. Det er det, der hedder den tidligere Kulinan-mine, som er den mine, hvor der måske er fundet nogle af de mest spektakulære og historisk flotte diamanter, der er fundet i verden. Den her mine er så også kendt for at frembringe, en af de eneste miner, der er kendt for at frembringe blå diamanter ved forskellige lejligheder. Og det interessante ved det, er, at De Beers, som jo er verdens største rådiamant virksomhed eller forretning eller hvad det er. Det mineselskab, som sælger flest rådiamanter i verden, cirka 40% af forekomsterne i verden, de solgte minen i 2008 til Petra Diamonds, og efter de har solgt minen, så er der faktisk fundet rigtig mange flotte og spektakulære diamanter netop fra den mine. Lad os prøve at snakke om nye diamant igen. Kan du fortælle mig, hvor stor den er? Jamen, den har nogenlunde størrelsen som et lille hønseæg. Den vejer 30 karat, og det svarer til cirka 6 gram, så den vejer ikke så meget. Men størrelsen er som et mindre hønseæg. Og den er den blevet sat til salg endnu? Den er blevet sat til salg på en lukket tender hernede i Sydafrika, hvor faktisk inden I ringede til mig tidligere dag, der snakkede jeg med en af mine gode venner nede i Antwerpen, som jeg skal spise middag med i næste uge, og han fortalte mig, at han var på vej til Sydafrika for at byde på den her sten, på den her lukkede tender, og han glædede sig meget til at se, hvad det var for en sten, han kom til at sidde overfor. Så du har en ven, der vil byde på den. Hvad vil han give for den? Jamen, det ved man jo ikke før, man ser stenen, men lige for øjeblikket er blå diamanter og især farvede diamanter utrolig eftertragtet af liebhavere rundt omkring i verden, både som investering, men også for deres skønhed. Så den her sten, den vil jeg vurdere, at den vil blive solgt for et sted mellem 15 og 20 millioner, når den er slippet om. Nu ved jeg ikke, om din ven han vil beholde den eller sælge den videre. Jamen, det er et diamantsliberi, som jeg arbejder tæt sammen med, og han er dygtig. Han kan se mulighederne i sådan en rådiamant, det vil sige, at han går ind og analyserer, hvordan han får mest muligt ud af diamanten. Når vi snakker om en diamant på 29,60 karat, så er det jo sådan, at når man slipper den om, så mister den cirka halvdelen af vægten. Og det vil sige, at når man har det færdige resultat, så er det kun en sten på omkring 15 karat. Og hvem tror du så vil ende med diamanten? Jamen, det her det er typisk en diamant, som vil blive solgt på auktion. Det er ikke så lang tid siden, der bliver solgt en del pink diamanter i den større størrelse for øjeblikket på auktion, og de ligger typisk, når de bliver solgt for mellem 1 og 1,5 million dollars per karat, det vil sige cirka små 10 millioner danske kroner per karat for stenen. Så hvis det er en sten på 15 karat, så er det altså cirka små 150 millioner for stenen. Ja, snakker vi altså sådan en sheik fra golfstaterne, der vil købe det her, eller en rig kineser, jamen, hvem tror du vil byde jamen, på den? Det er mange forskellige, der kan finde på at købe sådan en sten. Den her sten er jo ikke så kostbar, så der er mange mennesker, der har mulighed for at byde på den. Det kan være en kinesisk rigmand, det kan være en russisk oliemillionær, eller det kan være en familie fra Mellemøsten, en kongelig familie fra Mellemøsten, eller det kan være en velhavende IT-millionær i USA. Det er svært at sige. Men det interessante ved det er, at da jeg så billedet af den her sådan sten for nogle dage siden, da jeg fik et billede af den, der kunne jeg se, at den faktisk havde præcis den samme farve som en blå diamant, jeg solgte her i efteråret på 1 karat. Og den sten, som jeg solgte på 1 karat, den blå diamant, den fik jeg mere end 5 millioner kroner for. Så man kan godt forestille sig, når den så er 15 karat, jamen, så er den rigtig, rigtig mange penge værd. Mm. Kunne man forestille sig, at der var en dansker, der ville købe den her diamant? Jamen, jeg vil sige, som det er lige nu, der er jeg overrasket over at se, hvor stor interesse der er for at investere i diamanter, og især i farvede diamanter. Vi har haft rigtig mange private liebhavere, som er interesseret i at putte deres æg i nogle forskellige kurver, og ikke kun investere i en bestemt form for aktiv, aktier, obligationer og ejendomme. Så lige nu er der faktisk en meget stor interesse for at investere i diamanter, og især i farvede diamanter. Så det er ikke helt utænkeligt, at der er en, der kunne være interesseret i den, men vi er jo oppe i en prisklasse, hvor der er, at der er nok færre køber i Danmark, end der vil være i den store verden. Tusind tak, fordi du var med i 24/7. Det var så lidt. Godt tak. Hej. Og nu vil jeg spille et klip fra vores søsterprogram, eller et program her på 24/7, der hedder Cordua og Steno, et politisk debatprogram. Fordi Danmarks Statistik udkom i dag med en rapport om stigende forbrugerforventninger blandt danskerne. Og tidligere økonomisk vismand og professor ved CBS, Niels Blomgren Hansen, og direktør i Arbejdernes Erhvervsråd, Lars Andersen, ja, de fortæller her om optimismens betydning for dansk økonomi. Så sent som i dag, der har vi så forbrugerforventningerne, og det er jo interessant at se på, hvordan synes danskerne, det går i dag, i forhold til, hvordan det gik sidste år. Går jeg hen og ser på det mere lange forløb, så har vi haft, hvad det stort set er en stagnation i en treårig periode. Eller 3,5, hvis man vil det. I samme periode, der har vi altid forventet, at det næste år går bedre, og halvandet år, to år frem i tiden, så går det endnu bedre. Af alle år, de tre år i træk, har de forventet, at det vil gå væsentligt bedre. De er bare blevet skuffet det ene år efter det andet. Og det laver sig i rygmarven på dem, eller hvad? Det påvirker deres fremtidsudsigter, eller det, hvad? Det er jo overraskende, at man systematisk i den grad er optimistisk. Både på landets vegne og på familiens vegne. Men det er bare en indikation af, at vi måske ikke skal tage de der forventninger for så forfærdeligt meget. Så du mener bare, at det er ren psykologi, og sådan noget. Det er menneskenes natur, at efter nogle regnværsdage, så kommer der solskin. Ja, og det ligger også hos økonomerne. Altså, har vi haft en eller anden lavkonjunktur i forhold til det, vi anser for at være det normale? Ja, så siger vi, okay, det er godt, at det ikke lige kommer op på det normale igen i morgen, men i hvert fald i overmorgen og et par dage efter, så kommer nok op igen, fordi de styrer vores tanke, at vi aldrig kommer op på det. Men nu har vi haft en periode, hvor vi opsvinget ikke er kommet igennem lang tid. Ja. Derfor er jeg ikke så overbevist om, at normaliteten den er opsvinget igen. Altså, jeg vil sige, vi har jo sådan en tendens til, hver gang vi har en periode, så siger vi, nu er der noget helt nyt strukturelt. Altså, Fogh sagde jo, at nu skulle de økonomiske lærebøger skrives om, der inden krisen kom. Da vi havde, var vi tilbage i starten af 90'erne, hvor vi jo havde haft 7 år med smalhals, ikke? Hvor man sagde, at vi får aldrig vækst igen. Så man skal passe på med det der, og ligesom sige, nu er der noget helt nyt strukturelt. Omvendt vil jeg sige, at Niels har jo også ret i, at man skal også passe på det der med at sige, at men altså, nu når vi har haft 1 år, så må det komme til næste år. Nu har vi haft 2 år, så må det komme til næste år. Nu har vi haft 3 år. Altså, der er ufattelig meget psykologi i det her. Fordi at det er jo, altså jeg tror, privatforbruget vægter vel 50% i vores samlede aktivitet, BNP, og om det nu går op eller ned. Det er jo også en ordentlig forbrug. Og de andre ting, det er så offentlig forbrug og investeringer? Ja, og så eksport. Og der kan man sige, at eksporten har jo sådan set klaret sig meget godt igennem den her smalhalsperiode. Men forbrug og boligbyggeri sådan, har ligget fuldstændig flat. Hvis man skal forsøge ligesom at sige, fordi Niels har jo ret i, at det der, at man spørger folk, det er sådan lidt, altså, det er jo ikke særlig forpligtende, hvad man nu svarer på sådan lidt. Jeg vil sige, noget af det, som vi lægger lidt mere vægt på, som er lidt mere håndfast, det er, hvordan ser boligmarkedet ud? Fordi der er sådan en, hvis man sådan kigger på sammenhænge, så er der en ret pæn sammenhæng. Det går jo godt i København. Ja, og det er også derfor, at min pointe er jo sådan set, og ikke ret mange andre steder. Ja, men altså, i hvert fald kan du sige, det begynder at gå lidt fremad, ikke? Men Det passer også meget godt med, at vi står med sådan et mudret billede, for det er lidt mudret billede, men det ser bedre ud, ikke? Og det er derfor, at jeg måske har en eller anden tiltro til, ikke at vi nødvendigvis ryger ind i et opsving, sådan, men at vi i hvert fald begynder at få lidt mere vækst. Vores egen forventning er sådan set rimelig moderat, det er cirka 1,5%. Og det er jo ikke sådan, hvad jeg forstår ved højkonjunktur. Højkonjunktur, der skal vi op på en 2-3% eller sådan noget. Altså, der er 2 ting i det. For det første så kom vi jo ind i sådan næsten sådan en dobbelt recession, som man kalder det, altså hvor pludselig BNP begyndte at falde igen. De sidste par kvartaler er BNP begyndt at stige. Så er der de her berømte stemningsindikatorer, hvor man jo går ud og spørger forbrugerne, hvordan ser I på situationen. Man går ud og kigger på huspriser, man prøver at kigge på, hvor mange lastbiler kører der over Storebæltsbroen, og virksomhedernes ordrebeholdning og sådan noget. De ting, de viser positive takter. Så i den forstand kan du sige, at så ser det jo lysere ud, men hvis du sådan ligesom siger, er der noget, hvor vi sådan for alvor kan se i privatforbruget, på arbejdsmarkedet eller sådan noget, at nu går det frem, det er der ikke rigtig noget af. Altså det er jo rigtigt, som Lars siger, at vi har set vækst fra første til andet kvartal, fra andet til tredje kvartal. Og det er selvfølgelig positivt at se det. Hvis jeg kigger videre ud, så er jeg svært ved at se, at det nødvendigvis vil komme nogen vækst fra 3. til 4. kvartal. Udviklingen på de indikatorer, vi har nu, Lars nævnte forbruget, men det er en lang række indikatorer, som tyder på, at det fortsat er en ekstrem flad udvikling. Ja, det her det var et uddrag fra vores politiske debatprogram, Kort Vær Steno, og du kan finde hele programmet på vores hjemmeside, radio247.dk. Skuddet kommer! Du er den. Det er en mega mærkelig ting at sige, men man bliver så vant til at blive skudt på, altså. Kom i krig med danske soldater. Morgen. Nu sidder vi her i Musa Carla og nyder fantastisk morgenmad. Bang. Morter. Bang. Morgen, det var jo standard, der er mellem 7 og 8 af de angreb. Så vågner man op, og lige i starten, der var man jo fuldt ud op at køre. Og så til sidst, så var det bare, altså, ligegyldighed. Ja, så var det hverdag. 4 danske slag genfortælles af soldaterne selv, som de så og hørte det. Jeg har kun set en død talibaner nede. Der var nogle hunde, der spiste ham. Ja, altså, jeg har også set en hund løbe med en arm og sådan noget. På lørdag sendes 3. afsnit. Slaget ved Musa Carla. Sådan! Vær klar til kamp på lørdag kl. 15 her på Radio 24/7. Ja, du lytter til Radio 24/7 eftermiddag, vores aktualitetsprogram. Klokken nærmer sig 17, og så er der nyheder. Men efter nyhederne, der skal jeg snakke med vores politiske redaktør, Jesper Thermansen. Han har nemlig siddet med til det samråd, der har været i gang på Christiansborg i dag. SF-formanden Annette Vilhelmsen er blevet grillet af hendes såkaldte kolleger i Folketinget. Hun er uden noget snavs, og Jesper Thermansen står faktisk allerede klar. Er hun stadigvæk socialminister? Hun er stadigvæk socialminister. Okay. Var der spændende ting? Er lidt. Okay. Ja, vi glæder os til at høre mere om det. Klokken nærmer sig 17. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Mit navn det er Asger Juhl, og lige ved siden af mig, der står Katrine klar med nyhederne.